ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีเวลานี้ให้นึกว่าเรามารวมกันฝึกกายฝึกจิตกายก็ให้นิ่งนิ่งจิตก็พยายามให้มันนิ่งมันคิดอะไรต่ออะไรมามากต่อมากแล้วแหละในสงสารอันนี้แล้วไม่เห็นมันได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารไม่มีเลยก็ขอให้คิดคำนวณอย่างนี้ก็แล้วกันนะเกิดมาในโลกอันนี้มาสั่งต้มแก้วแหวนเงินทองเข้าของบ้านช่องอะไรต่ออะไรสารพัดมาหวงแผ่นดินอันเนี้ยเกิดมาชาติใดก็มาหวงแผ่นดินอันนี้เราคิดดูให้ดีแล้วไม่เห็นมีอะไรอ่ะไม่เห็นได้อะไรอ่ะโดยเฉพาะก็หวงร่างกายนี่เองนะร่างกายนี่ก็เป็นแผ่นดินผืนหนึ่งที่อาศัยของจิตใจเมื่อมันหวงร่างกายนี่แล้วมันก็หวงนอกกายนี่ออกไปอีกเพราะว่าร่างกายนี่ต้องเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่คือผ้านุ่งผ้าห่มอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้นต้องอาศัยปัจจัยสี่นี่ร่างกายนี่บำรุงร่างกายนี่อยู่มันถึงเป็นอยู่ไปได้ถ้าขาดปัจจัยสี่นี่แล้วอยู่ไม่ได้เลยร่างกายนี่มันถึงได้แสวงหาขวนขวายสั่งสมปัจจัยสี่นี่ด้วยความยากความลำบากเต็มทนนะเหตุดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์พอเกิดมาแล้วมันต้องมาประคบประงมมาเลี้ยงดูกันเลี้ยงดูสักเท่าไหร่มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนให้อยู่นานปีนานเดือนไปมันก็สำรุดสุดโทรมไปจะให้อยู่ดีกินดีสักเท่าไรก็ตามมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนให้ลองพิจารณาดูให้ดีเป็นอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ควรเบื่อควรหน่ายไม่ควรที่จะมาชื่นชมยินดีกับชาติความเกิดอันนี้จริงอยู่ผู้ที่อินทรีย์ยังอ่อนอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ยังไม่เบื่อไม่นายยังชอบใจอยู่กับร่างกายอันนี้แหละแต่ผู้ที่บำเพ็ญบุญกุศลมามากอินทรีย์มันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็มองเห็นร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าหน่ายเพราะว่าต้องประคบประงมกันอยู่เรื่อยไปยังค่อยอยู่ได้ถ้าไม่ประคบประงมไม่เยียวยารักษาแล้วรูปอันนี้มันจะอยู่ไม่ได้เลยมันจะแตกดับทำลายไปดังนั้นพิจารณากันให้มันดีเพราะความจริงมันมีอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาไปอย่างอื่นมันก็ผิดจากความเป็นจริงมันก็เป็นเหตุให้ติดให้คล้องอยู่ในโลกนี้ไม่อยากหนีจากโลกนี้ผู้ครองเรือนก็ไม่อยากจะหนีจากบ้านจากเรือนไม่อยากจะหนีจากลูกจากเมียจากผัวจากญาติพี่น้องจากเงินทองเข้าของนี่ถ้าหากว่าจิตใจมันไม่ยอมปลงยอมวางไม่เพียรพยายามปลงวางแล้วมันก็คล้องอยู่เนี่ยแม้ว่ารู้อยู่แล้วว่ามันจะพัดพากจากไปแต่มันก็ไม่ไหวที่จะห่วงใยอะไรอย่างนี้แหละบางรายพ่อแม่ตายลง ถึงก็มาขออ้อนวอนขอร้องพระขอให้จิตวิญญาณคุณแม่ได้มาหาดิฉันด้วยให้ได้คุณแม่ได้มาคุยกันด้วยอย่างนี้นะมันจิตมันผูกพันกันนะก็จึงเตือนโอ้อย่าไปคิดอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องอย่าไปหน่วงเหนี่ยวเอาจิตวิญญาณของพ่อของแม่มาผูกพันอยู่กับตนเช่นนั้นน่ะท่านก็ไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ก็ชื่อว่าทำให้ท่านเป็นทุกข์แหละทางที่ดีแล้วเราต้องทำบุญกุศลแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลนี่ไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนไว้ว่าบุญกุศลเท่านั้นจะช่วยผู้วายชนไปสู่โลกหน้าให้มีความสุขความเจริญได้นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรจะไปช่วยเหลือได้เลยพระองค์วินาเห็นอย่างนี้เลยก็จึงได้แนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศให้แก่ผู้วายชนไปไม่ควรไปเศร้าโศกเสียใจร้องไห้รำไรไม่มีประโยชน์อะไรก็คิดดูคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็ทรงสอนให้ปรงให้วางขันธ์ทั้งห้าอันนี้เองปรงวางขันธ์ทั้งห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่ด้วยแล้วก็ปรงวางขันธ์ห้าผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้มันก็ถึงจะพ้นจากทุกข์ได้ถ้าไปผูกพันกันอยู่นั่นพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยข้อนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงประกาศความจริงนะแต่ว่ามนุษย์นิ่มถูกอวิชชาตัณหาครอบงำจิตใจหนาแน่นแล้วก็มันไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้มันจึงไม่ยอมทำความเพียรปล่อยวางนามและรูปอันนี้ผู้ที่มาตื่นตัวได้มาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตื่นตัวว่าโอ้เป็นความจริงนะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดไปเมื่อเป็นเช่นนี้จะมาหวงอะไรทำไมอ่ะหวงให้เป็นทุกข์เปล่าๆผู้มีปัญญาก็ย่อมสอนตนเข้าไปอย่างนี้ความจริงก็เป็นอย่างนั้นแท้ๆนี่นะหวงไว้แล้วก็เป็นทุกข์เปล่าๆจริงๆไม่ได้อะไรอ่ะหวงปันใดมันก็ไม่อยู่ด้วยร่างกายอันนี้นะถึงเวลามันแตกมันดับมันก็ไม่ฟังจะอ้อนวอนจะขอร้องยังไงก็ไม่ฟังมีเงินเป็นพันล้านโกรธล้านเราจะมาไถ่ถอนเอาชีวิตนี้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้เลยดังนั้นนะความจริงมันมีอยู่เช่นนี้แล้วเราจะไปปฏิเสธความจริงทำไมล่ะนั่นนะก็ต้องยอมรับรู้อ่ะเมื่อยอมรับรู้แล้วไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วก็สบายใจสิจิตใจนี่ไม่เมื่อมันไม่มีห่วงมีอะไรสิ่งใดแล้วมันเป็นสุขมากขอให้เข้าใจผู้ใดอยากรู้ก็ทำใจให้สงบลงไปสิเมื่อใจรวมลงสงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันไม่ห่วงไม่อะไรสิ่งใดแล้วมันเป็นสุขสบายยังไงบ้างมันก็รู้เองแหละมันรู้เองถ้าผู้ใดปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็มองไม่เห็นความสุขแหละวันนี้นะเลื่อนลอยไปเท่าไรยิ่งเดือดร้อนไปเท่านั้นยิ่งไม่มีทางแก้ไขไอ้คนที่ไม่ฝึกตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่เอื้อเพื่อในคำสอนก็เลยแก้ไขชีวิตตัวเองไม่ตกคิดไปเลยยิ่งยุ่งยิ่งเดือดร้อนบางรายก็ถึงกับฆ่าตัวตายโดยวิธีต่างๆมีอยู่บ่อยๆโลกอันนี้นะ มนุษย์ฆ่าตัวตายนะเพราะว่าไม่มีอุบายจะแก้ไขชีวิตจิตใจตัวเองให้หลุดให้พ้นไปจากความผูกพันต่างๆให้พ้นไปจากความผิดหวังความสมหวังต่างๆดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะก็จึงไม่ควรปล่อยปละละเลยร่างกายจิตใจนี้ไปตนมาอาศัยอยู่ร่างกายนี้แล้วก็ต้องใช้วิธีฝึกจิตนี้ให้สงบลงไปเมื่อจิตสงบแล้วมันก็ผ่องใสจิตนี้เมื่อมันผ่องใสมันก็มองเห็นร่างกายทุกส่วนได้เลยอย่างนั้นเหมือนกับไฟฟ้าเมื่อไม่ต้องการก็ปิดสวิตช์ไว้เมื่อต้องการแสงสว่างมันก็กดสวิตช์ไฟมันก็วิ่งเข้าหลอดเลยมันก็ส่องแสงสว่างออกมาอันหลอดไฟดีๆไม่สุดเสียหายอะไรสวิตช์ก็ดีสามารถปิดกั้นกระแสไฟได้สามารถเปิดกระแสไฟให้วิ่งเข้าหลอดได้การปิดกระแสไฟไว้นั้นอุปมาเหมือนอย่างเราภาวนาทำจิตให้สงบหยุดคิดหยุดนึกไปในอารมณ์ต่างๆเลยนิ่งอยู่ว่างๆอยู่ในใจนั่นนะเป็นงั้นเวลามีเหตุมาถึงเข้าที่จำเป็นเราจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างนี้นะเรียกว่าใช้ความรู้อันนั้นแหละก็ต้องกำหนดพิจารณาว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรหนอนี่นะพอนึกอย่างนี้เนี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะฉายออกไปให้จิตรู้ว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนอย่างไฟฟ้านั่นแหละเมื่อเราต้องการแสงสว่างแล้วมันก็กดสวิตช์ทันทีไฟก็วิ่งเข้าหลอดส่องแสงสว่างออกมาในพื้นที่มองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนเลยจิตใจนี่มันก็เป็นเช่นนั้นแหละขอให้เข้าใจถ้าเราฝึกให้มันสงบให้มันระงับจากกิเลสส่วนกลางนั่นแล้วมันก็ผ่องแผ้วมันก็เบิกบานการที่จะให้จิตสงบนั่นมันก็ต้องอย่างว่าเคยแนะนำมาแล้วต้องอดต้องทนต้องใช้ความอดเข้าช่วยต้องใช้ความเพียรเอานั่งภาวนาคราวนี้มันสงบลงไม่ได้เอาคราวหน้าทำอีกเพ่งอีกอดทนลงไปอดเพ่งเพ่งให้มันสงบอย่างนี้นะเมื่อเราเพ่งน้อมสติเข้าไปหาความรู้อันนั้นล่ะไปเพ่งอยู่ในความรู้อันนั้นนะสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็สามารถควบคุมความรู้สึกอันนั้นได้มันก็ไม่ปล่อยความคิดออกมาแต่ว่าการเพ่งรู้อยู่นั้นนะมันก็ลำบากหน่อยในเวลาที่จิตยังรวมไม่สนิทเต็มที่มันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นเอาอดทนเอาเกิดยังไงก็เกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปไม่ต้องถือมั่นไม่ต้องหวั่นไหวกำหนดเอาแต่รู้อย่างเดียวเท่านั้นแล้วรู้ไม่ยึดรู้ไม่ถืออะไรสุขก็ไม่ยึดไว้ทุกข์ก็ไม่ถือไว้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าสุขทุกข์ให้กำหนดรู้อย่างนี้นะเมื่อแยกจิตกับขันธ์ห้าออกจากกันเนี่ยมันความทุกข์มันก็หายเนี่ยความทุกข์ทางจิตใจนะแยกออกจากกันแต่อยู่ใกล้กันนั่นแหละแต่หากความที่ว่าความรู้ความเห็นที่ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นน่ะนั่นแหละเรียกว่ามันแยกออกแยกความเห็นออกแล้วแต่ก่อนมันเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้นะ เมื่อเห็นว่าความสำคัญผิดคิดว่าเป็นเราเป็นของเรามันเป็นทุกข์มันไม่สบายเลยอย่างนี้เบื่อความคิดอันนั้นแล้วก็พยายามเพ่งละความคิดอันนั้นดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเอาจนมันระงับไปเลยจนมันเห็นแจ้งขึ้นมาธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ของเราจริงๆเลยอย่าไปเดือดร้อนกับมันมันแปรปรวนไปก็แล้วแต่เรื่องมันก็ต้องสอนจิตตัวเองเนี่ยปัญญาสอนจิตนะวันนี้นะนี่แหละเมื่อจิตสงบแล้วมันเกิดปัญญาขึ้นมันก็สอนตัวเองได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะจะไปให้คนอื่นสอนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลยคนอื่นสอนแล้วถ้าตนไม่เอาตามไม่ทำตามมันก็มีไม่มีผลอะไรอ่ะให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยถ้าผู้อื่นแนะนำสั่งสอนแล้วเราจำอุบายนั้นแล้วไปทำตามเข้าไปอย่างนี้นะมันก็ย่อมเห็นแจ้งขึ้นด้วยตนเองได้สิ่งใดก็ดีที่ยังไม่เคยเห็นก็เห็นที่เห็นมาแล้วยังไม่แจ่มแจ้งก็แจ่มแจ้งขึ้นไปเห็นภายในนะไม่ใช่เห็นภายนอกเห็นอยู่ข้างในเช่นจิตสงบอยู่ภายในร่างกายนี้แล้วมันก็ส่องรัศมีดูเอาไว้ว่าร่างกายภายในนี้เห็นชัดเจนเลยอย่างนี้นะไม่ได้เห็นอยู่ภายนอกผมก็เห็นอยู่ภายในขนเล็บฟันหนังอะไรก็เห็นอยู่ภายในใจนั่นดูกันอยู่เพราะมันอยู่ด้วยกันนี่จิตกับกายอ่ะนั่นแหละจิตนี่เมื่อฝึกให้ตั้งมั่นแล้วมันก็ดูร่างกายนี่ได้ตลอดเลยเป็นงั้นเหมือนอย่างตาภายนอกนี่แหละเมื่อมันไม่ฝ้ารักษาให้มันดีมันผ่องใสมันปกติอยู่แล้วอย่างนี้นะเราจะมองสิ่งใดเราจ้องดูแต่สิ่งนั้นโดยเฉพาะอย่างเงี้ยมันก็เห็นแจ้งในสิ่งนั้นเลยตานั่นนะอ๋อของสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้หนออย่างนี้นะมันก็มองเห็นได้จักขุงอุดปาริญาณังอุดปาริพระพุทธเจ้าตรัสไปในธรรมจักรนะญาณบังเกิดขึ้นแล้วในจักษุคุณว่าหมายความว่าตาเนื้อนี่แหละมันกลายเป็นตาปัญญาไปเป็นญาณไปอย่างนี้นะคือตาเนื้อนี่แหละมันสว่างเข้าไปภายในนู่นนะมันมองเห็นข้างในนู่นมันไม่มองออกไปข้างนอกหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อ น้อมสติระลึกเข้าไปถึงจิตควบคุมจิตได้แล้วจิตก็มองเห็นร่างกายนี้ได้ชัดเจนเพราะมันอยู่ใกล้กันอย่างที่ว่านั่นแหละถ้าหากว่าไม่ฝึกจิตให้สงบลงไปอย่างว่านี่นะมันก็จะมองไม่เห็นร่างกายนี้ชัดเลยมีแต่เดาเอาเฉยอย่างนั้นแหละเดาเอาแล้วมันไม่ยอมรับรู้ในจิตนี่นะว่าร่างกายนี่มันไม่สวยไม่งามอย่างนี้นะใจหนึ่งมันก็เห็นว่าสวยว่างามอยู่อย่างนี้นะเนื่องจากมันไม่สงบนั่นแหละมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้ามันสงบเป็นหนึ่งบังคับตัวเองได้แล้วอย่างนี้มันก็ปัญญาสอนจิตว่าร่างกายนี่มันไม่สวยไม่งามนะพิจารณาดูมันก็รับรู้จิตใจนี่จริงไม่สวยไม่งามจริงเมื่อพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปแล้วมันไม่มีอะไรสวยงามเลยมีแต่สิ่งสกปรกพูดตรงๆนะนั่นแหละทวารทั้งเก้านี่เป็นที่ถ่ายเทของเสียออกจากร่างกายลองคิดดูให้ดีร่างกายอันเนี้ยถ้าของที่เสียอยู่ภายในนั้นมันไม่ทะลักออกมาแล้วอยู่ไม่ได้เลยนะย่อมป่วนปั่นเลยอย่างคนท้องผูกอย่างนี้นะถ้าไม่ไปถ่ายถึงสองวันสามวันแล้วลำบากแล้วเดือดร้อนเลยปวดท้องแล้ว เป็นสารพัดแหละอาหารเก่ามันทำพิษอ่ะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้แต่มนุษย์เราส่วนมากไม่ได้พิจารณาเลยว่าทวารทั้งเก้านี่นะเป็นที่ถ่ายเทของเสียออกมาจากภายในนู่นนะแต่แล้วพอไปมองเห็นว่าตาก็งามดีเพราะว่าจมูกก็งามดีลิ้นผีปากก็งามดีเนี่ยนี่แหละผิวพรรณก็งามดีแท้ที่จริงแล้วผิวพรรณน่ะลองทิ้งไว้สักเจ็ดวันสิไม่อาบน้ำไม่ขัดถูอ่ะไอ้ของเสียมันอยู่ภายในมันระบายออกมาเกอะกังติดอยู่ตามผิวหนังนี่มันจะส่งกลิ่นเหม็นออกมาเลยฮะนั่นลองคิดดูอ่ะมีตรงไหนล่ะสวยงามอ่ะเห็นแต่เพียงสีขาวๆเท่านั้นแล้วก็ว่าสวยว่างามแล้วเพ่งพิจารณาอันสีขาวๆอันนั้นแหละเมื่อของเสียมันทะลักออกมาแล้วมันไม่มีสวยงามเลยย่อมมัวหมองไปแล้วก็ส่งกลิ่นไม่เป็นที่น่าพอใจเลยภายในหนังเนื้อเข้าไปนั่นยิ่งแล้ววะยิ่งไม่มีอะไรสะอาดสักอย่างเดียวอ่ะอย่างนี้นะจะไปปฏิเสธความจริงเหล่านี้ได้ยังไงอ่ะไอ้คนส่วนมากมันก็ปฏิเสธความจริงอย่างว่านี่ไม่ยอมรับรู้มันถึงเกิดมีจิตใจผูกพันอยู่กับรูปอันนี้ผูกพันไปจนถึงวันตายเนาะนะแม้จวนจะตายอยู่ก็ยังรักกันอยู่นะตายไปแล้วมันก็ยังรักกันอยู่บางรายก็ปรารถนาให้เกิดร่วมท้องเดียวกันบุญกรรมอันนั้นมันก็แต่งให้ไปเข้าท้องในขณะเดียวกันแล้วก็หัวติดกันบ้างตัวท้องติดกันบ้างหลังติดกันบ้างกรรมมันแต่งให้ตามเจตนารมณ์ของจิตปรารถนาอย่างไรมันก็แต่งให้อย่างนั้นด้วยอำนาจแห่งความรักความผูกพันนะมันทำให้เกิดความทุกข์อย่างนั้นเนี่ยเมื่อติดกันแล้วหมอก็ไม่กล้าผ่าออกให้ถ้าผ่าก็ตายก็ได้ทนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นแล้วจนกว่าจะตายนี่แหละโทษแห่งความรักความใคร่ความสวยงามความเห็นว่าสวยว่างามมันมีโทษมีทุกข์อย่างนี้เนี่ยพิจารณาดูให้เห็นถ้าผู้ที่อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ยังมีความรักความใคร่อยู่ก็ให้รักอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมมันอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้นะก็เป็นผัวเดียวเมียเดียวซะอย่าไปหลายผัวหลายเมียอย่างนี้มันก็ยังชั่วหน่อยนะความรักอันนี้มันก็ไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมไม่ถึงกับได้ไปทำบาปทำกรรมนะอันนั้นเรียกว่าอยู่ในระดับหนึ่งชีวิตของคนผู้ที่ยังอินทรีย์บุญบารมียังอ่อนอยู่มันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นก่อนแหละแต่สำหรับผู้เป็นนักบวชแล้วนับว่าอินทรีย์บารมีแก่กล้าสมควรนะถึงได้มีศรัทธามาบวชบวชแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เกียจคร้านมีความอดทนปฏิบัติให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะถ้าคนไม่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าสมควรน่ะมันปฏิบัติไม่ได้เลยร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินอย่างนี้นะมันจะอดทนได้ยังไงคนบุญน้อยฉะนั้นนักบวชนี่จึงมีน้อยเดียวสำหรับผู้ครองเรือนนั้นมีมากมายกายกองก็เนื่องมาแต่มันอย่างว่านี่แหละมันไม่บุญกุศลหนหลังนั่นก็ไม่หนุนส่งแล้วมาในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ฟังธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ฝึกตนก่อนแล้วก็นินกินแล้วก็นอนไปอยู่อย่างนั้นนะเช่นนี้เราจะให้กิเลสมันเบาบางออกไปจากจิตใจไปได้ยังไงอ่ะเพราะว่าตนไม่เพียรละมันนี่มีแต่สะสมมันไว้ในใจมันก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับแล้วตนสะสมมันอ่ะเหมือนอย่างหญ้าในไร่ในนางี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นมาไม่พยายามถอนมันออกไปนะมันก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยเลยมันก็ท่วมต้นข้าวต้นผลไม้ต่างๆแล้วต้นข้าวต้นผลไม้นั้นก็งอกงามไม่ได้เลยสูบซีดไปไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นในบุคคลผู้ถอยหลังผู้ถอยความเพียรเนี่ยเกียจคร้านแล้วก็มากมากด้วยอย่างนี้แล้วกิเลสมันก็หุ้มห่อจิตใจนี่ไว้บุญกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้จิตนั้นคิดไปตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนู่นอยากได้รูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นอยู่ไม่ได้มาทำความเพียรทำใจสงบเป็นหนึ่งลงไปอย่างนั้นน่ะมันจึงไม่สามารถจะปล่อยจะวางของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนต่างๆเหล่านี้ได้ทั้งที่รู้อยู่ว่ามันไม่เที่ยงมันปล่อยวางไม่ได้ก็เพราะตนไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนไม่ชอบความสงบชอบความวุ่นวายเป็นงั้นถ้าได้แสดงบทบาทวุ่นวายขึ้นมาแล้วชอบใจอย่างนี้แล้วกิเลสมันจะเบาบางได้ยังไงอ่ะคิดดูให้ดีกิเลสมันจะเบาบางก็เพราะทำจิตให้สงบมีสติประคับประคองจิตใจนี้ให้สม่ำเสมอไปไม่เฉพาะแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาแหละในอิริยาบถทั้งสี่เนี่ยถ้าต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตระวังไม่ให้จิตมันหลงไหลไปตามอำนาจของกิเลสต่างๆนี่ถ้าระมัดระวังตัวอยู่อย่างนี้นะมันก็ย่อมกิเลสมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะเมื่อเวลามีเรื่องภายนอกกระทบกระทั่งก็มามันก็ไม่ตื่นเต้นง่ายๆจิตที่ฝึกฝนมาโดยลำดับควบคุมมาโดยลำดับให้เป็นปกติอยู่ภายในอย่างนี้นะเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบมามันก็รู้ทันนะอันนี้มันเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีอย่าไปถือมั่นไว้เลยมันก็เตือนตนได้เมื่อตนเตือนตนได้อย่างนี้มันก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นในเหตุภายนอกนั้นใครจะดีใครจะชั่วอย่างไรก็แล้วแต่ใครใครจะทำให้ใครดีไม่ได้ใครจะทำให้ใครชั่วก็ไม่ได้คันถ้าตัวไม่ทำแล้วมันไม่ดีมันไม่ชั่วได้เลยนี่ขอให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยมันเป็นความจริงแท้ๆอันนี้นะอย่าว่าเขาช่วยนะเราไปบังคับให้เขาทำดีอย่างนี้มันไม่ทำอ่ะมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสภาษิตไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้อัตนาหิสุดันเตนะนาถังลภติดุลละพังเมื่อตนฝึกขนอบรมตนให้ดีแล้วยอมได้ที่พึ่งอันประเสริฐทางนี้ฟังให้ดีความนี้นะมันมีความหมายอย่างลึกซึ้งทีเดียวเลยอย่าไปฟังแล้วไปเลยนะผู้จะได้ที่พึ่งอันดีงามจะได้บุญได้กุศลจะรู้แจ้งในธรรมของจริงได้ก็เพราะเหตุว่าฝึกตนนี่เองนะใครไม่คิดฝึกตนแล้วย่อมไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐเลยที่พึ่งอันประเสริฐก็คือความรู้จริงความเห็นจริง เมื่อมันรู้จริงเห็นจริงแล้วมันไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นหมายเพราะมองเห็นแล้วว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดถือเลยมีแต่เกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่เท่านั้นนะรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันรู้จริงอย่างนี้แหละมันจึงทั้งที่อาศัยมันอยู่แต่ไม่ยึดมันไม่ยึดถือว่าเป็นของตัวของตนของเราของเขานี่นะไม่ใช่ว่าเพราะว่ารู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเราก็จะฆ่าตนตายเสียมันให้ไปพ้นๆไปเสียอย่างนี้ไม่ถูกแล้วความเห็นเช่นนั้นนะมันก็ไม่ถูกแล้วมันเป็นการอาฆาตตัวเองแบบนั้นนะมันไม่เป็นทางสายกลางมันเบื่อเบื่อแล้วก็ทำจิตให้เป็นกลางไม่ได้มีแต่เอียงไปทางโกรธทำลายตัวเองลงนี่นะนั่นก็ไม่ใช่หนทางดับทุกข์ไม่ใช่หนทางไปสู่พระนิพพานก็ต้องให้เข้าใจให้มันรอบคอบอย่างนี้เรื่องมันนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรนี่มาตามรักษาจิตนี่ควบคุมจิตนี่เสมอไปอย่างนี้นะฝึกไปอยู่นี่นะควบคุมไปเรื่อยๆไปเมื่อสติปัญญามันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ค่อยละไปในตัวมันเลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรนะสรุปใจความลงแล้วนะคนเราเนี่ยมารู้ตัวนี่นะรู้ตัวว่าตนจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะตนฝึกตนเท่านั้นเองนะตนฝึกตนแล้วถ้าตนไม่ฝึกตนแล้วไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลยใครก็ช่วยไม่ได้ถ้าตนไม่ฝึกตนไม่สำรวมตนอย่างนี้นะถ้าไปอยู่คนเดียวแล้วอย่างนี้ยิ่งคิดมากนั่นเรียกว่าคนไม่สำรวมไม่ฝึกตนนะอยู่คนเดียวไม่สำรวมจิตเลยมันก็ยิ่งคิดพุ่งไปเรื่อยนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นอยู่กับหมู่ก็ตั้งใจฝึกตั้งใจเพ่งพิจารณาซะเมื่อมีอุปัชฌาย์อาจารย์แนะนำสั่งสอนเข้าไปก็ตั้งใจทำลงไปเสียให้มันเห็นผลในปัจจุบันนี่เลยอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นผลในปัจจุบันมันฉลาดควบคุมจิตได้แล้วเนี่ยเวลาไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนมันก็ช่วยตัวเองได้สอนตัวเองได้เมื่อจำอุบายต่างๆได้นะมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปคอยให้แต่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจึงจะปฏิบัติได้เมื่อขาดผู้แนะนำสั่งสอนไปหน่อยหนึ่งก็เฉื่อยชาไปซะอ่อนแอไปแล้วควบคุมตนไม่ได้แล้วนี่ไม่มีทางเอาคนนั้นจะไปพ้นทุกข์ได้มันก็มีแต่หมุนไปหาทุกข์นั่นแหละเรื่องมันนะเพราะว่าความเป็นผู้ประมาทเลินเล่อเผลอสติปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปทั่วเนี่ยแสดงว่าคนพวกนั้นไม่รักตัวเองนะไม่ปรารถนาอยากให้ตัวเองพ้นจากทุกข์แล้วถ้าได้ปล่อยจิตให้ยินดีพอใจไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วถือว่ามีความสุขผู้ประมาทเป็นอย่างนั้นหรือผู้ไม่ประมาทมันก็ตรงกันข้ามเลยการตามรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาไปถ้ามันเผลอกิเลสมันเกิดขึ้นสู้มันกำหนดละมันไม่ถอยมันจะยุ่งยากอะไรก็ไม่ถอยตั้งความอดความเพียรลงไปอย่างนี้นะตายเป็นตายตายอยู่เหนือนอกกิเลสเหนือกิเลสดีกว่าตายอยู่ในกิเลสให้ใจต้องให้มันหนักแน่นเข้าไปอย่างนั้นนะเรื่องมันนะจริงนะถ้าตายแช่อยู่กับกิเลสแล้วไม่พ้นทุกข์อะ มันก็มีแต่ทุกข์ติดตามไปเรื่อยจะไปเกิดพบไหนชาติไหนก็มีแต่ทุกข์ติดตามไปอยู่นั่นแหละก็ให้สังเกตดูสิความรักความชังอย่างนี้นะก็เมื่อผู้ใดไม่ละแล้วมันก็ติดตามตัวเองไปอ่ะเช่นอย่างยึดมั่นในความรักความชังมาแต่ชาติก่อนโน้นหนึ่งมันก็ติดตามมาเกิดมาชาตินี้มันก็ความรักความชังอะไรมันก็เผาผลาญจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่เหมือนเดิมแหละแล้วอย่างนี้นะแล้วมันจะมีความสุขอะไรนะคนเกียจคร้านทำความเพียรนะมันยิ่งทุกข์หนักเข้าไปเรื่อยๆเวงานเรื่องมานะคนใดตั้งความอดความเพียรลงไปเอาทุกข์เป็นทุนลงไปทำความเพียรไม่ท้อถอยห้ามจิตข่มจิตที่มันหึกเหิมเพลิดเพลินเหล่านั้นไม่ให้มันเพลิดเพลินไม่ให้มันหึกเหิมมันก็เป็นทุกข์หรอกการทำความเพียรอย่างนี้นะเป็นทุกข์เวลาทำอยู่นั่นแหละเมื่อเอาชนะกิเลสได้แล้วมันก็แสนสุขสบายนะขอให้เข้าใจกันจะเป็นสุขก็เอาทุกข์เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานโบราณท่านกล่าวไว้อย่างนี้นะลองเอาไปพิสูจน์ดูสิจะพิสูจน์เห็นได้ไหมเห็นชอบตามคำคติธรรมของนักปราชญ์โบราณอาจารย์ทั้งหลายหรือไม่เป็นหน้าที่ของผู้ฟังจะเข้าไปคิดไปกรองไปพิจารณาเอาเองแต่ความจริงแล้วนะการงานทุกอย่างในโลกนี้ตัวแต่เอาทุกเป็นทุนทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ใช่ว่าจะได้พิสูจน์ยากอะไรไม่ใช่อยู่ลึกลับอะไรนะถ้าพิจารณาดูแล้วมันรู้ได้ทุกคนแหละทำนาทำสวนเนี่ยไม่ยอมเอาหลังสู้ฝ้าหน้าสู้ดินแล้วก็ทำไม่ได้เลยใครจะไปอยู่ร่มทำนาไถนาขาดนาดำนามีแต่ตากแดดทั้งนั้นเลยทีนี้เขาก็สร้างสิ่งป้องกันแดดมานี่เอาเสื้อผ้านุ่งห่มก็ไปเอาหมวกเอางอบครอบศีรษะเข้าไปกันแดดไม่ให้มันเผาเอาศีรษะไม่ให้มันเผาหน้าคล่ำหน้าดำไปแล้วก็หาวิธีป้องกันอย่างนั้นนี่แล้วก็สู้มันได้ทั้งวันเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตใจมันถูกกิเลสครอบงำย่ำยีเหมือนกับแดดแผดเผาร่างกายของคนนั่นแหละแล้วก็เจริญสมาธิเป็นเครื่องป้องกันสิแบบนี้นะนั่นเองเอาทำใจสงบลงไปแล้วกิเลสเหล่านั้นมันก็แผดเผาจิตไม่ได้เลยเหมือนอย่างใส่กุบใส่งอบบนศีรษะแล้วแดดมันก็เผาศีรษะไม่ได้เผาหน้าตาไม่ได้เลยเหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อจิตเป็นสมาธิมีสติสัมปชัญญะประคับประคองให้มีความสงบเป็นปกติไปแล้ววันนี้มันก็ความรักความชังเหล่านั้นมันก็มาครอบงำจิตไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็ยังไม่ขาดหรอกแต่มันหากไม่มีอำนาจอันใดที่จะมาครอบงำจิตได้เลยมันเป็นอย่างนั้นมันมีพระพุทธเจ้าแสดงบอกแล้ว อุบายสำหรับป้องกันกิเลสเหล่านี้นะแต่มนุษย์เราไม่ทำมาส่วนมากนะมันเป็นงั้นอยากจะนอนสบายกินสบายเล่นสบายหัวเราะสบายร้องไห้สบายนี่แหละความสบายอันนี้เนี่ยมันเป็นเหยื่อล่อให้จิตใจนี่ติดอยู่ในทุกข์พิจารณามันเห็นถ้าหากว่าบุคคลมาเห็นว่ากิเลสเหล่านี้ความสุขสบายชั่วคราวเหล่านี้นะเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์อย่างนี้นะมันก็ไม่แหละไม่ยินดีพอใจในกับความสบายชั่วคราวนั้นนอนก็นอนพอประมาณอย่างนี้แหละ อธิษฐานในใจขึ้นว่าเราจะลุกขึ้นแล้วทำความเพียรอย่างนี้นะก่อนนอนก็ดีเราจะทำความเพียรก่อนแล้วจึงค่อยนอนทำใจสงบเสียก่อนแล้วจึงค่อยนอนพิจารณาอะไรต่ออะไรความจริงของชีวิตให้แจ่มในใจเสียก่อนแล้วจึงค่อยหลับนอนถ้ามีอารมณ์อะไรมาค้างอยู่ในจิตก็เพียรละมันเสียให้มันหมดจดไปให้มันระงับไปให้มันเหลือแต่จิตผ่องใสอยู่แล้วจึงค่อยหลับค่อยนอนอย่างนี้เมื่อทำความเพียรอยู่อย่างนี้แล้วมันก็กิเลสเหล่านั้นครอบงำไม่ได้เลยนี่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันก็มีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งแล้ววันนี้นะไม่มีกังวลหน้ากังวลหลังเมื่อมันลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วนะมันเป็นงั้นคนเราเมื่อไม่มีความกังวลแล้วก็สบายถ้ามีความกังวลใจอยู่แล้วไม่สบายเลยข้อนี้ต้องรู้ด้วยตนเองเนี่ยใครๆก็รู้ได้ทางแต่ว่าผู้นั้นน่ะเมื่อความกังวลเกิดขึ้นแล้วมันถึงไม่ยอมเพียรละมันเท่านั้นเนี่ยมันต่างกันตรงนั้นกับผู้มีปัญญาบารมีทั้งหลายนั้นเมื่อความกังวลมันเกิดขึ้นนั้นเพื่อนไม่ยอมปล่อยให้มันกังวลอยู่นั้นเรื่อยไปเพียรละมันเอาจนได้ละไม่ได้ไม่ถอยนั่งอยู่กับนี่ตาอยู่กับนี่แหละมันเป็นไงมันทำเป็นประมาทมันก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองนี่ชื่อว่าคนประมาทเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อเตือนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็เพ่งพิจารณาอยู่ภายในเข้าไปสติสัมปชัญญะมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ละอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ละความกังวลต่างๆได้จิตก็รวมลงสงบลงในปัจจุบันสิบัดนี้นะเมื่อรู้อยู่ปัจจุบันเห็นอยู่ปัจจุบันไม่นึกถึงเรื่องอดีตอนาคตเลยอย่างนี้นั่นความกังวลอะไรมันก็ดับลงนะจิตใจก็สบายเป็นปกติไปดังแสดงมา